राम राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057, 4 जून 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन 3, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश, राम राम राम राम राम। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ये बात सर्वसम्मत है। अपने बालक पद में भी सुनाता है कि सोई के नौ टे इतने समय भी खाली नहीं है, परमात्मा से सब जगह परिपूर्ण है। तो ये अपनी धारणा है कि सब जगह परिपूर्ण है, और विशेष धारणा ये कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं, ये एकदम सच्ची बात है। हम संसार के हैं, संसार हमारा है, ये बात नहीं है। संसार तो प्रतिक्षण आपसे अलग हो रहा है। जो शरीर मिला है वो शरीर भी प्रतिक्षण आपसे अलग हो रहा है, एकदम प्रतिक्षण हर दम अलग हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है। परमात्मा निरंतर आपके साथ रहे, भगवान के साथ वियोग में अंतर नहीं पड़ता, कभी सदा ही वियोग नहीं से योग में सदा रहते हैं। और संसार सत्य स्वाभाविक आपसे अलग निरंतर हो रहा, अंतर नहीं पड़ता है। जो नित्य निरंतर अलग हो रहा है उसको तो अपना मान रहे हैं, जो निरंतर अपने साथ रहता है कभी अलग नहीं होता उसको दूर मान रहे हैं, उसकी प्राप्ति कठिन मानते हैं, वो संसार की प्राप्ति सुख मानते हैं। जो संसार की प्राप्ति किसी को आज तक हुई नहीं, आज तक किसी को संसार प्राप्त नहीं हुआ, दीखता प्राप्त, और परमात्मा अप्राप्त नहीं है, उसकी नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है और संसार की नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, स्वाभाविक निवृत्ति है, उसे निवृत्त होना है। और परमात्मा सदा सबको प्राप्त है, उसी प्राप्ति करना है, मूल में बात है ये। जो सर्वव्यापक परमात्मा हमारे दूर कैसे हो सकते हैं, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा हरदम रहने वाले हमारे से अलग कैसे हो सकते हैं। और संसार एक क्षण में किसी के साथ नहीं रहता, वो आपके साथ कैसे रहता है, एक क्षण भर भी आपके साथ नहीं रहता, हरदम निरंतर दूर आ रहा है। जितने जितनी उम्र आ गई है जिस जिस भाई बहन को, उतनी उम्र आपकी खास उम्र में घट गई है। आपकी कितनी उम्र है इसको भगवान जाने पता नहीं है, परंतु आपकी उम्र घट गई है इसमें संदेह नहीं है। जितनी उम्र आ गई है उतनी उम्र कमती हो गई, वो तो कमती हो ही गई, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। जितने वर्ष आ गए लोग मानते हैं हम बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, हम छोटे हो रहे हैं, ये सच्ची बात है, हम दिन प्रतिदिन छोटे हो रहे हैं। क्यों, उम्र जा रही है तो छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और परमात्मा सदा साथ में है, गीता गति सर्गे भी लोग जायते प्रलय न व्यथंति च, महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, अलग नहीं होते, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महासर्ग महाप्रलय होता रहता है, भगवान है जीव को जो रहते हैं। जैसे बदल आते हैं आकाश में, घटा होती है, आ जाते हैं चले जाते हैं, आकाश है जीव का त्यों ही रहता है, बदलाव है तो मैं सही, बदल चला जाता तो मैं सही। घटा खूब छा जाए तो भी आकाश वैसा ही, अरे बिल्कुल बदल नहीं तो आकाश वैसा ही। कितनी घटना हो, कितनी घटा हो, कितनी बिजली चमके, कितना ही शब्द हो, आकाश है जो का जो है। इस बात से आकाशवत सर्वगत सनित्य, सर्वगत है नित्य, आकाश की तरह परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। आकाश तो वही पोलाट है, पोलाट इस आकाश है, ये पोलाट सब में है। पांचों ही भूतों में सदा ही परिपूर्ण व्यापक है, ऐसे ही परमात्मा इस सब में परिपूर्ण है, व्यापक है, वो हमारे है। ये बात खास मानने की बात ये है कि हमारे है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वं मोनेव देव। माता रामो पद्मत पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत्सगा राम चंद्र, सर्वस्व मे राम चंद्र दयालु, नान्यम जाने न जाने न जाने। संसार का कोई भी संबंधी एक क्षण भी साथ में रहता है क्या? हुए प्रतिक्षण नाश हो रहा है, प्रतिक्षण वो कैसे साथ में रहता? आप स्वयं रहते हो, आप स्वयं कहते हो मैं बालकपन में ऐसा करता था, ऐसा पढ़ता था, ऐसे खेलता था, वही मैं हूँ। आप अपने आप को वही स्वीकार करते हो, और शरीर बालकपन में मोर था, जवानी मोर है, वृद्धावस्था मोर है, शरीर तो बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में शरीर बदला न जाए, ऐसी बात नहीं। हरदम आपसे दूर हुआ है उसे तो अपना मानते हो, और हरदम आपके साथ में उसे अपना नहीं मानते, ये खास भूल है, बड़ी भूल है। कभी भी आज में साथ में नहीं रहता उसको तो अपना मानते हो, सदा आपके साथ में रहता है, कभी क्षण भर भी आपसे दूर कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। दूर कैसे होगा, वो सब जगह है, और वो अपना नहीं मानते, ऐसे अनुसार हम दूर हुआ नहीं अपना मानते हैं। प्रत्यक्ष बात है ये, आप सोचो किससे छिपी हुई है, ऐसा कोई है आप में जो भी इस बात को जानते नहीं हो, पर जानते हैं पर मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते भी संसार तो हमारे से नित्य जा रहा है, और परमात्मा हमारे निरंतर हमारे साथ है, परमात्मा हमारे है, संसार हमारा नहीं है। कह दो सुना दो सुन लो बात वैसी वैसी वैसी कोई परवाही नहीं करते। बहुतों को तो ये बात सुनने को मिलती नहीं, मेरे काम पर आए, मैंने कहा तो क्या, ये बात हमने जो सोची नहीं। आप प्रत्येक दिन में मौत के नजदीक जा रहे हैं, और मौत आपके नजदीक आ रही है, इसमें ख्याल ही नहीं है। जरा सोचो भाई, अपना कौन है? अपना भगवान है, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। एक कुटुंबी और साथ में रहने वाले, इनकी सेवा करो, इनके साथ संबंध रखो तो सेवा कर संबंध रखो, और सेवा करो सेवा के पदार्थ ही उन्हें गए, जिसमें पदार्थ वही भी वही वही है, उनके पदार्थ और सेवा करो। भगवान के अपनापन अपना लग रहे, भगवान के साथ अपनापन है, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, उनको हमारा मानते हैं, ये मूल भूल है खास। मूल भूल से ही संसार की आसक्ति पैदा हुई है, आसक्ति का राग पैदा हुआ है, भूल से हुआ, क्योंकि हरदम हमारे से दूर हो रहा है। उस वैराग्य कैसा, उससे सुख की आशा रखना बिल्कुल गलती है। एक समय आपके साथ नहीं रहता, हरदम मदद, हरदम हरदम, सिवाय बदलने के और कोई काम ही नहीं संसार का। संसार का धंधा यही है, काम यही है, निरंतर उद्योग यही है, परिश्रम यही है। हरदम आप शुरू हो, हरदम दूर होते रहे। और परमात्मा का सदा ही ऐसे ही है, सदा पर वासी डेरा लगाए निरंतर रहते, निरंतर रहता है वो परमात्मा हमारे है। और निरंतर भी होगा तो संसार हमारा नहीं है। इस बात को स्वीकार करो तो क्या है, बड़े लाभ की बात है। भगवान हमारे हैं, बार बार कहते हैं मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का संबंध है आपका, ईश्वर का संबंध है आपका, संसार का संबंध नहीं है। हरदम आप से अलग हो रहा है संबंध कैसा, हरदम ही अलग हो रहा है, हरदम ही। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में संसार आपके साथ रहता हो। जैसे संसार का यह नियम है, ऐसे ही भगवान का नियम है। भगवान कभी दूर होते ही नहीं। आप स्वर्ग में जाओ, नर्क में जाओ, वैकुंठ में जाओ, विद्रोह में जाओ, चाहे चल जाओ, भगवान सदा साथ में। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, ग्रामीण सर्वभूता ने यंत्रानुदानी माया तमेव शरण गर्वभावे भारत। तो सब भाव से उस परमात्मा के शरण हो जा। तत्प्रसादात परम शांति शांतम प्राप्त शाश्वतम, अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा, निरंतर शांति प्राप्त हो जाएगा। उसे शरण जा जो निरंतर तुम्हारे हृदय में रहते हैं। आश्रय दो उस परमात्मा के आश्रय, परमात्मा का संबंध, परमात्मा के आश्रय, परमात्मा के अब है, हमारे परमात्मा है। मान ले, समझ में नहीं आवे तो मान ले, शास्त्र कहता है, वेद कहता है, स्मृतियां कहती है, संत कहते हैं, भगवान के प्यारे भक्त कहते हैं, भगवान हमारे, उनकी बनाई हुई चीजें सब हमारे काम आती है। कभी हमारे से दूर होते ही नहीं, वो हमारे सदा हमारे साथ रहते हैं, वो परमात्मा हमारे हैं। कैसी विलक्षण बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, कितने लाभ की बात है। भगवान हमारे भगवान हमारे, ये बात भी सुनते हो, भगवान सदा हमारे साथ है। संसार सदा एक रस रहता ही नहीं, ये खत्म ही होता है निरंतर। अनुभव बड़ा बात है, शरीर आपका नहीं है, प्राण आपके नहीं है, उम्र आपकी नहीं है, ये तो बारी आया आती है। संसार सब ये व्यक्तिगत नहीं है, ये आया वही, जैसे मुसाफिर खाना होता है, जो आकर ठहर जाएगा वही सर्दी है, वही सर्दी है, सदा भरा होता है, सदा खा लियो चाहे सदा भरा रहता है, भरा ही रहता है। इससे संसार भरा रहता है, एक आता है, एक जाता है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जामन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मकान यहाँ, सिर काल से है रिवाज रही है, सदा की ऐसी रिवाज है, ऐसे ही समय है, रीत यही है सदा से। रीत कैसे बदल जाएगी, ऐसा से एक याद है ना, भगवान अपने हैं, अपने संसार पर नहीं है, भगवान हमारे हमारे है। प्रभु सब जीव मात्र कह सकते हैं भगवान मारे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, सबके पास में पूरे के पूरे परमात्मा है, कमी नहीं है, पूरे पूरे। मीरा माई ने इस बात को कहा है, मेरे तो निर्णय रूपा दूसरा कोई, तो भगवान में ही मिल गया और भगवान ने सीख दिया भाई शरीर जान तो बंदा ठहरा उसमें तुमने दर्द पास दूसरा न कोई जो जो भक्त तुम्हें भगवान को अपना कहा है आप ही भगवान को कहते हैं आप भगवान ही भगत हैं आप मानते हैं तो ये आपको कहता हूँ आप नहीं मानते तो ये आपको कहता हूँ थोड़ा मानते हैं तो कहता हूँ ज्यादा मानते हैं तो कहता हूँ अपना मानते बहुत अच्छी बात है बहुत आनंद बात है बहुत खुशी की बात है जो भगवान को अपना मानते हैं वे सदा हमारे हैं सदा हमारे साथ है साथ बोले भगवान है और वे मिल सकते हैं मेरे को मिल सकते हैं ऐसा विश्वास होना चाहिए जस्ती नहीं धन मिल सकते हैं जो मिलेगा नहीं मिलेगा दोनों बात है भगवान की एक ही बात है भगवान तो साथ में भगवान की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है दृष्टि है तो हमारे उचित है हमारे हैं ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी जैसे अविनाशी भगवान है ऐसे उसका अंश ही उसका ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सी भगवान अविनाशी अविनाशी हमारे साथ भगवान भगवान साथ हम संसार हमारे साथ नहीं है हम संसार साथ नहीं रहते संसार तो प्रत्येक क्षण जा रहा है आप साथ रहो कैसे जीवा तो परमात्मा का अंश होने से नित्य है ये नष्ट नहीं होता ये नित्य रहता है इस वास्ते भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं मस्त रहो आनंद रहो मौज में रहो आनंद में खुश रहो आज भगवान हमारे हमारे भगवान हमारे साथ ही रहते हैं हमारे से अलग होते ही नहीं हम उनसे अलग होते ही नहीं हमारी उधर दृष्टि नहीं है जिनकी दृष्टि है उन ठीक ही था आप हम जितने हैं दृष्टि भगवान हमारे साथ है सभी आप दृष्टि करें तो सभी दृष्टि में हमारे साथ रहेंगे रहेंगे रहेंगे हमारे साथ हैं हमारे हैं भगवान के साथ हम है हमारे साथ भगवान है शरीर संसार के साथ संसार शरीर के साथ ये शरीर के साथ है आप भी खुद के साथ संसार नहीं है संसार एक संसार और शरीर और संसार एक आप और परमात्मा एक ये खास बात है आप परमात्मा के साथ ही हो संसार में आपकी तिलचित चीज भी नहीं है अंत ब्रह्मांड में अरे भगवान पूरे ही पूरे हमारे भगवान का टुकड़ा नहीं होता थोड़े भगवान दे भगवान पूरे ही पूरे हैं हमारे जैसे बालकों की माँ सबकी एक समान होती है पांच या तीन नहीं होती ऐसे भगवान हमारे हैं पूरे के पूरे संसार की चीजें सदा साथ नहीं रहेगी बिल्कुल नहीं रहेगी कुटुंब नहीं रहेगा रुपया नहीं रहेगा घर नहीं रहेगा मान सत्कार आदर प्रशंसा ये कोई सी चीज आपके साथ रहेगी नहीं हरदम आपको छोड़ रही है और परमात्मा कभी नहीं छोड़ते हरदम हुई सदा हमारे साथ है इस वास्ते हमारे भगवान हम भगवान के सब आप कह सकते हो संसार में कोई अपना नहीं है संसार सब माया का ही है आप सब भगवान के अंश ये संसार है सब माया का अंश है माया का ही है मेरे साथ से मानो भगवान मेरे मेरे भाई की बात याद करो मेरे तो घर दर गोपाल दूसरा न कोई राके सिर मोर मोट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल बोझ करो आनंद में रहो खुश रहो एकदम आनंद में भाई हम भगवान के हैं भगवान हमारे हमारे साथ भगवान है संसार तो बदलता है भगवान बदलते है ही नहीं संसार तो बदले बिना रहता ही नहीं भगवान बदलते है ही नहीं कभी बदलते नहीं है, सदा हृदय है, जो भी तू रहते सबके साथ भगवान जितने नजीक है, जितने आप स्वयं नजीक नहीं हो जितने नजीक भगवान है, और संसार आपसे इतना दूर है, इतना दूर जो जितना दूर होना चाहिए उसे ज्यादा होता है। हरदम भगवान को अपना समझे, हरदम पास समझे, हरेक भाई हरेक बहन छोटा बड़ा बूढ़ा सब कह सकते हैं मगन हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे, जैसे बालक सब माँ को कह सकते मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है, सबकी माँ भगवान है, सदा ही सदा ही यही कहो हमारे भगवान है हमारे भगवान हमारे पूरे के पूरे भगवान हमारे हैं, पूरे के पूरे हमारे भगवान हमारे हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद वासुदेव।